الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام نووي رحمه الله فده مشهور كتاب الأربعون النووية كي ده الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى ده درسون ده سلسلة و او پاخرني درس كي منغا اتشتم نمبر حديث شروع کرو. اتشتم نمبر حديث حديث ده أبو نجيح العرباض بن ساري رضي الله عنه. اغا حديث كي ده دي چه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر منگتا نصیحت کو تقریر کو خدا سے ناشنا نصیحت و عزرت کو چی داگی سر زرون ویریدو او دستر گو نوخ کی روانی شوی. فقلنا یا رسول اللہ وی منگو توی چی اید اللہ پیغمبر کأنها موعظة مودع فأوصنا دا سی نصیحت را تکیلک منگ چی رخصتے نو منگ تا خاص وصیتون اوکا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوی اوصیکم بتقوى اللہ والسمع والطاعة وان تأمر علیکم عبد. تا استزدہ نصیحت کم چی بزان کی تقوى پیدا کی دا اللہ نگری گئی والسمع والطاعة او دخبل مشر خلیفة حکمران امیر اطاعت بکوی و داغی خبر باوری. وإن تأمر عليكم عبد أجرك بتاسو بندي وغلام مري مشرش فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أو دا خبر يا دكي تسوك تاسو كي باتشو أو دير جون وتميلوشو ندير اختلافات ببدين كيويني علاج دادة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين نزمال أربع مزبوط روانيسي او د خلفای راشدینو چې هدایت یافته دي د غوی لار به مضبوطه راونیسی. عدو علیها بالنواجذ دیسې مضبوطه به راونیسی چې د جامې د غاښونه پرې رابند کوي. و ایاکم و محدثات الامور او ځان به لرې ساتئ په دین کې د نویو کارونو نه. فان کل بدعه ضلاله ځکه چې هر بدعت په دین کې هر نوی کار ګمراهي ده. دا حدیث امام ابو داود و ترمذی راوړی. د عرباط په باره کې خبره شی و چې رسول دی او بیا د دې حدیث د اولنی برخه تقریبا یا بعض خبرې دغې وضاحت شی و او دې ته موږ را رسېدلی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته وصیت وکړو د تقوا والسمع والطاعه او دا چې د مشر خبر بأوري أو طاعت بكوي. وإن تأمر عليكم عبد أجرك بتاسو بني سوك مشرشي غلام مشرشي مري يو حديث كلازي چه وإن تأمر عليكم عبد يا وإن كان عبدا مجدع الأطراف يرويت كلازي وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وي كچرت بتاسو باني ديسي يعني يو صرف مرينة دي مشر شو غلام غلام ومشر مرئي دي باني مشر شو او داغ بدرم نمگره يعني لاسي نشتي يا يخبه نشتي او دي بل حدیث كده كأن رأسه زبيبة دا سر دا وسكي پشان دي اوڑکی سری دے یعنی بدنهم معذور دے دا بدن نسے دے معذور دے او غلام دے مری دے قوم و نسب امنیش دے کدے دا بانی مشر شو بیائی بیم خبر آو رئی دا دی مسئلی سنس و وضاحت ما تیرشوی درس باخرنی برخه کی کڑاو او بعض مسئلی پاتی دی منگ دا خبر ذکر کرده و چه دا مسلمان حاکم باچا خلیفه امیر اطاعت بکیگی دا اغی خبر بمن لیکیگی خوب سکی چه دا شریعت خلاف نی خبره پاگه بانی درائی ذکر شیو چه کل دا مشر خبر د شریعت سره ټکراو خوري او د شریعت خلافی نو هغه کار بول نه کې هغه خبر بول نه مني چې باغی کې د الله نه فرمانی ځکه چې د الله حق په موږ باندې د هر چا د حق نه زیات دی نو د بچا د خلیفہ د مشر د مسلمانانو په موږ باندې دومره حق نشتی څومره چې په موږ باندې د الله حق دی او یاد کړئ دا خبره د دې بادشا چې دا خبره منو د مسلمانانو د مشر چې خبره منو دا هم د الله د لاسه منو ځکه چې الله دا طریقه موږ ته ښوولې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غي وضاحت کړی نو دا عبادت ته ګوره دا عبادت ته د مسلمان مشر خبره منل دا غا طاعت کول په دې چې خبره کې چې له شریعت خلاف نه دا عبادت ته او چې کله تا ته الله ووایي چې دا کار وکړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې دا کار کوه نو دې ته څه ویل کېږي دې ته عبادت ویل کېږي چې الله پرې راضي کېږي قرآن کې دي شروع چې الله کوم چې ګوري قرآن کې ویلي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ای ایمان والو د الله طاعت کوئ د پیغمبر طاعت کوئ او د مشرانو خپلو طاعت کوئ مشران دوه قسمه دي مفسرین وایي یو مشران په دین کې د علماو اطاعت بکې او دویم مشران د دنیا د هغوی اطاعت بکې مشران د دین او مشران د دنیا د دوانو په اطاعت کې دا خبره یاده کوي او دا ورسره شرط دی چې د دوی خبره به د قرآن او د حدیث خلاف نه وي نو اله به اطاعت کېږي او چې کله د یو عالم که غټ نه غټ مولای او غټ نه غټ عالم وي او د یو مشر دنیاوي چې کله د هغه طریقه او خبره د اسلام خلاف وه نو په دې کې به تابعداري نه کیږي دا یو بنیادي مسله یاده کړي د هغې نه بعد بعض خلک دا وایي لکه هره خبره کې به ښه سپا خبرې کوو چې د عوام پرې ښه پوه شي ما بعض خبرې د پښتنو ذکر کړې وي لکه پښتانه وایي هغه خلک دي چې په ځان باندې مشر نه مني دې خبرې رد شو چې دا څه خوشحالي خبره نه ده بلکې دا جهالت دی او د دې د لاسه پښتون قوم شاته پاتې شوی دی دا نور قومونه چې زموږ نه مخکې شوي دي د هغوی مشر مني هغوی د مشر تابعداري کوي هغوی د مشر قدر کوي هغوی د مشر احترام کوي هغوی مشر ته راجمي ځکه هغه مخکې روان دي موږ چې له شاته پاتې شوي دي د لاسه چې بس دقه خبرې راته خلک کوي او په دې م خوشحالي وایي پښتون به مني مشر نه مني او داسې سادهګان دي پښتانه به د خندش نشي ښه د نور قومونه زموږ په باره کې بس خبرې کوي د پښتانه ته خوشحالي نن درته کوم دا خبرې چې ښه به ټول ورسو لکه اوس زموږ په باره کې دا یو سوچ جوړ شوی دی وایي د پښتون سره چې خبره کوي نو په احتیاط کوه ګنې ټوپک او تماچې د هغه نه څه لري نه وي پښتون وخاندي دا صفت نه دی لکه مو خوشحالېږي د خلکو په دې خبرو باندې داسې صفت دی چې ته په هره خبره ټوپک او تماچې راغلي صفت خدای دی چې چا ویلی وی چې دا دومره ښه سړی دی که دې ورسره زیاتی وکړو که دې غلطي وکړه او خوالې ورلې نو دا داسې سړی دی چې زړه یې دریاب دی بیا دې معاف کوي داسې صفت په کار دی ښه او دقه یو خبر راته کته برکې دا بعض د پښتنو کلتور هغه ټوپک او تماچې ده ټوپک او تماچې کته ټوپک او تماچې بر ټوپک او تماچې کته ټوپک او تماچې بر او زموږ د عوامو ته خوشحاله شي پښتن پښتن سره جلاس کې ټوپک او تماچې نه وي مزه نه کوي دا خبره چا کړې ده د ټوپک او د تماچې د استعمال خپل ځای دی د هغې خپل وخت دی ټوپک او تماچه د دین دې کلتور جوړ چې هر وخت په غاړه پرته یو هر وخت تکته برکه وړو ته ښه او بل ته ښه او دل ته ښه او غته ښه دا اوس لري صفت خبره نه ده ګوري عام زینو کې بي ضرورت عام اوقاتو کې څه ضرورت ته دي خنو باز د پښتنو په باره کې لکه د دشمنی د قصې وکړي د پښتن سره دشمنی دي سره د پښتن سره دشمنی دي سره هر چا سره وي دشمنی کوه خو د پښتون سره مه کوه دا د دې دې دشمنی چې دا نه ختمي دا څه خبره نه ده دا څه خبره نه ده اس زمان مبارک یو سڑے دا ہوئی چیر دے سر دشمنی مکو گنے بیا نہ ختمی دا زمان صفت نہ دے دا زمان بد صفت دے زب دین خوش آئے گم زیم کی سڑے زمان مبارک دا ہوئی چی کر دے سر دیورانے رہی نگر دا دم رکھا سڑے دے او دومره مهربان او کریم انسان دی چې معمولی خبرو خبره ته بخی دا دومره ښه انسان دی دا دومره ښه سړی دی چې دی ګورې د خلکو بد ډېر زر یېری او د خلکو خو ته همیشه یادي زم چې څوک زموږ قوم په باره کې دا خبره وکړي زم چې پښتانه به دی مشهور شي او الحمدلله دا صفت شتي پښتنو کې خو زموږ یو غلط تصویر بازو جوړ کړی دی پښتانه الحمدلله دی دي شي چې د هغوی خوا له ورلې په جرګه ورلې خوا ته ورلې خبره دې ورته وکړه ځان دې نه قرباني باشتي پکې جاهلان زه د هغوی خبره نه کوم پښتانه درانه خلک دي ښه مهربانه خلک دي ښه خلکو ته بخون کې خلک دي پښتانه په ورو ورو خبرو الحمدلله دشمنیانې نه کوي شتي پکې باز هغه استثنایي خبرې دي قوم له دا تصویر جوړول پکار دي تاسو زما سره په دې خبرو کې متفق یې که نه که زما دا خبرې غلطي زم چې دا پښتانه داسې راښکارې شي مشر نه مني دوی همیشه د مشر خلاف وي هغه بې داسې ابل داسې وړکېږي خوشحاله شي موږ همیشه د مشرانو خلاف دا اوس ښکلې خبره نه وي ته د مشرانو خلاف دا خو ته په جهالت کې پروت وي چې ته دا وي زه د مشرانو خلاف ما کومه مسله بیانول هغه دا وه اس کے تے چاہتے دا ہوئے چی اللہ و دا اللہ پیغمبر دا ہوئی چی دا مشر خبر با منی او دا گا طاعت بکے نو اس کے دی چی ما تا سوک دا ہوئے اشتی دی سی دیر دی سی دی چی پختن آگا قوم دے چی ہمیشہ دوی در ظلم خلاف آوازو چت کرے پختن آگا قوم دے ہاں همیشه د ظلم خلاف آواز وجد کړی نه که اوس چېرته د مسلمانانو دا بچه ظالمي بیا خو زموږ نه صبر نه کېږي دا داسې باتور راغلی دی بیا د نه صبر نه کېږي څه به کوې چې کله دا بچه ظالمي او دا حاکم ظالمي او دا امیر ظالمي کې به دا چې صبر به کوې وایي آواز وجدته ولې وجدته تا آواز ولې اوچتې فایده به ډېرې که نقصان به ډېرې نقصان به ډېرې یو ځي کې ظلم روان دی په سلو کسانو خو چې کله ته بغاوت وکې نو ظلم به شي په یو لاکو په یو لاکو دی په دوو به شي دینداري به د خلکو ګډه وړې شي بدمنی برایشی هر څه به تس نه شي نو د دې نه ښه دا نه وه چې په هغه ظلم دې صبر کړی دلته ما ته پښتو نه کته بره کې زه ګورې خبره د شریعت کوم ګورې صحابه کرامو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بالکل بعینه دا تپوسونه کړي دي یا رسول الله که حاکم دیسی که دیسی که دغی یعنی گناهونه بکی ظلم بکی پیغمبر صلی الله علیه و آله صبر بکوي قسم را صبر پیغمبر صلی الله علیه و آله وی و ان ضرب ظهرك و اخذ مالك جیل ته دی واچي ملا دل په درو وی مال دل په زور زبردستی والی بیا به صبر کی بیا به بغاوت نکی خا پیغمبر صلی الله علیه و آله صحابه کرام ته صبر وکوي را روان وختونه دي چې تاسو حقونه به تاسو پوره نه ملایي هي مطلب دی چې داسې مشران را روان دي چې دغوی نه به کوتاهیانی کې یا رسول الله نو موږ به څه کوو صبر وکوي دا بعض وي د کوم وخت پورې صبر بعض دي چې زه صحیح شو ته خو دا وایي چې صبر کوه اخر دا صبر د کوم وخت پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د دې خبري جواب کړی د زمان جواب نه دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب دی وی صبر داغه وخت پوری چې سو پوری به حوض کوثر مزه ملوشي دي دا هغه وخت پوری صبر حوض کوثر ته در رسیدو پوری صبر نو حوض کوثر ته رسیدو پوری صبر معنی څه شو چې کوم وخت پوری صبر مرګ پوری صبر ها یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې چې مشران برای شي دیشی مشران برایشی چی زمان در لار پشان لار بهنی یعنی بیدین وی گنانگار وی صحابه کرام وی رسول جنگ بکوی نه جنگ بوزر نکوی خبر بمنی اطاعت بکی او بغاوت بنکی و دیشی که دی خبری تا گورا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې خوازی ویلی چې دا مشران به زما پلار نه وي بیا هم تاته دا نه وایي چې ته بغاوت وکړه بل د دې مشرانو دا ګناهونه شمارول دا کار الله زما و تاته خو نه دی اوله کړی یعنی یو سړی په مجلس کې کینی د پلانې بچه د غل د پلانې وزیر اعظم د ډاکو او دې زیناکار او دې شراب سکي او دې دروغ وي او دې داک او دې داک او دې دا او ځان ته نه ګوري ما تیر شي درس کې چا خبره ذکر کړې و د یو صحابي چې دې ته پوښتنه شو چې فتنې وش ډېری علي رضی الله عنه دې فتنې وش ولې ډېری دي ځکه چې استاذ په شر خلک مکه شرایط دي نو د مشرانو ګناهونه شمارول داسې زما استاد ډیوټي خو نه ده چې موږ به ناست یو د مشرانو ګناهونه به شمارو ها د مشرانو غلطي ته به غلطي وې خو د هغې طریقه ده مشرانو ته به نصیحت کې خو دا د هر چا کار نه یې نصیحت کول مشرانو ته مشرانو ته نصیحت کول دا د علماو کار دی او دا هغه علماو چې هغوی ورته رسېدی شي او که رسېدلی شي نو د چا په لاس کې ورته دا خبره ورسوي په ممبرونو باندې ورې نصیحتونه نه کېږي دا زموږ د بعض زما د بیان به نه اوري او ډېر خلک به ما نه ګیلې کوي نن په دې کې به بعض هغه خلک کوم زمانه ګیلې کوي چې دعوه د سلفیت کې او په سلفیت صحیح نه پوهېږي نو په وکې زه د بعضو مولیانو دا خبرې واورم هغه په ممبر لګیي نصیحتونه کوي او دا چغې چغارې جوړ کړي او دغه موږ څوک ټارګېټ کوو نه چې پلانې والله نه رد په ټولو هغه چا باندې دی چې څوک د دې منهج نه نه دی خبر کزان ته سلفی وی کزان ته حنفی وی کزان ته دیوبندی وی کزان ته بریلی وی کزان ته شیعه وی کزان ته هر څه وی زما رچا سره کار نشته زما کار دې سره دی چې ستا دا کار غلط دی زما دا کار دې سره دی چې ستا دا کار څه دی دا غلط دی اصلاح به کوو ستا دا کار د بچیانو اصلاح په منبرونو نه کی د بچیانو اصلاح نصیحت بکې دا غیر خپل طریقه ده لکه اوس د دې جدا علما دي دا مشران علما چې کوم دوی د بچیانو سره ملاقاتونه کوي کله د بچا سره یې کله د هغه د وزیر سره یې کله د یو سره کله د بل سره ملاقاتونه کوي هم دغه ملاقاتونه ګذر دوی خپله خبره کوي خو چې اوس ته منبر باندې شروع وکړي اوس لکه زه په دې منبر راولږم یو بچا به څه خبرې کوم د ده به اصلاح وشي که ده به خوران شي ولې به خوران شي د خبرې طریقه دا نه دی یوه بل د دې له لاسه زه د عناد کې راشي ګوره بادشاه پرېږده بادشاه خو ډېر مشر دی حاکم امیر حکمران ده خو ډېر مشر دی چې په معاشره کې مقام لږ اوچت دي که نه د ده سره هم د خبرې کولو یو چلی یو طریقه یي لکه اوس داسې ووایه چې په کلي کې یو سپین ګیری دی د جرګو سړی دی مشر دی د قام مشر دی او دن یو غلطي کېږي یو ګناه کې واقع ته به ته څه ویلې که دا ګناه پرېږده که نه تاری سکی سے شروع کرے دا پٹک بازار کی دو تا دوئی دے دو شرمو کنا ہاں ماشون دے اڑو کے ماشون دے پلار روان دے او کانے او سر دے گاڑو لے راچی ارے کہا مکوا مکوا کار دے غلط صحیح دے کنے صحیح صحیح دے داگر لے ول سر دا خبر اسے دا برابر دے کچھ اس طرح کا سوینگیری تے بلار کیا واز گئے لگا خبر شیم تو اس دا کر کے لگو دی بیزے تکو خواہ یا دروازی تو ولڑے اچھلے ہوتا بے چی دا کر دی یا دا جمعی خود بطول پاگا پیٹ کے لیکن اگر مشر ناسی جمعی خود بکی او تک نور سنی چی کولے بڑا شکول بکم جگو باسی دا جمعی بخود بکی دا قیو سڑے دی تارگیٹ کڑی د نصیحت طریقه ده زتا نمون کوم د نصیحت نه زتا نمون کوم د دین د بیانولو نه دین بیان کا نصیحت کا هو انزل الناس منازلهم روایت کې راځي هر چا لاغه مقام ورکه کم چې داغه دی اوس کې یو علم نه غلطي وشي یو علم دی او هغه مسئله کمزوري بیان کړه یا خبره کې خطا شو ته بس کې نہ نہ طریقہ دے اصلاح اب اسے بول شیخ کپا دب و احترام بہت ہوئے شیخ صاحب مفتی صاحب جیسے پوچھے نے بجے خبر زان پو کو شروع بدی سے کتاب نو جہاں ہتاش ہے اب بڑے بڑے گڑی وڑی دی ویری دی مسئلے دی کمزوری ہو داخو تو بے ادب ہے تب ہوتے ویسے زان پو کو دا مسئلہ پتہ نہیں سی جسن گے دیکھو تاسو ابو رضی سے بیان کرا او من دیسی موری دلیا نو کہ تاسو ما پدی لک پو کئی چی دا سنگ دا مسئلہ دے پک پل پوشی چی دے مات زمان غلطی را خائی جب کہ خطا شیئن دیت خواست مور پلار سر خبر رکے مور پلار تا چی نسیت کے دیسی بلی گئے لکہ بچو تا چی کے پا طریقہ کی بنی حال احوال بے وہ تو پوسی بیا بہ سر الگ خبریں تری ہو کہ طبیعت ہی برابری بیا بہ تو داغے نہ باد ہوئے کہ تاسو زمانہ خپ ہوئی گئی تاسو مشرائن گئی او تاسو زمانہ تربیت کرے خود صرف یہ خبر کول غوڑم دا اللہ درزا دے پار زکی جی پتا سو مہین یم چی تاسو تا جنت ملاو شی تاسو تا جہنم نہ بچ سی اگر نصیحت دا دے تا طریقہ مور بلارتے دے نصیحت کول نیچے اسی سڑے بادشاہ تا نصیحت کی نو پلا رو کسو کی بچے ہوئے یا با دغی کی دا احتجاج بکے ریلی جو وہ ملکی ضروری ریلی رہو تی دا ہوئی پاگی کی چگی چگاری رہو آنی او دا بودو نے بے اچت کڑی او دا مشران او دا تصویران بسیزی او کلب او سر سکے او کلب سکے او دیتا اصلاح ہوئی کہ فساد ہوئی فساد ما تو سوئی چی زمان پا دی نینی بیان بنے مدی ری اعتراضات را جی کئی دیار سوک جی اعتراضات کئی تخپل لے کپر دے مسئلہ واضح کول غواری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی پا مکہ کی ظلم شیو کنو دیر زیاد ملگری شید انکڑی شیو کنو خب بے دردی سر اولی دی سومیہ رضی اللہ عنہ واقعیتا سنا والو او نور صحاب کرام بلال رضی اللہ عنہ خباب رضی اللہ عنہ سمر ظلمون شری یو رز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ کی ریلی رویشتے دے احتجاجی کڑے چگی چگاری والی دا طریقہ ندا تا کمزور ہے اغلا کافرانو اگر سو قریش سو مشرانی کافرانو کنے باگر ٹیم کی اس کافر دے سر ظلم جاتے کہ اس تاوس نے رجی تب اگلے کافر دے سر جاتے کہ اس تاوس نے رجی تب اسے غلے بے نو چی مسلمان نے ظلم جاتے کی یا غلطی تھی کی گئی نو بے اولی صبر نہ کی او تا تک شریعت ہوئی لیجی صبر کا اگر کا طاقت تھی اگر کا طاقت تھی ذکر چی دا بغاوت تا پارا دا جواز ندے چی حاکم سدے ظالم دے دا بغاوت تا پارا دلیل ندے لکو سے سڑے رہو تو دے بادشاہ خلاف وہ لے لکا سی چلے وی دے ظالم دے ظلم کئی حق نہ ادا کئی او دا کئی او دگا کئی زمان نے مالون او کھڑو دا راوت جائز دی خکا نسلے ضروری دا سوک چی راوتے کدا سڑے زور اوری ہو دا حکومت بدلولی سی بیا بم نہ رہو سی ہا ندا خبر ہے چی بھائی منگ غیرتی قومی منگ دا ظلم خلاف آواز اچت ہو ہاں ظلم خلاف آواز اچت کا کمزی کی جتا تھا شریعت ہوئی لے لیو کا وغیرہ سے چی سڑے ظلم کئی پوئے کا یہ سڑے مظلوم دے اور سرا وہ ڈرے گا بادشاہ چی ظلم کئی داغے دا پوہ کولو میں وہ طریقہ دا خدا طریقہ نہ دا چت بغاوت کا دا طریقہ نہ دا چت پاک پورے مذاق کا استحزا و سخریہ کا دا طریقہ نہ دا چپ ممبرون ہوتا کنزلی کا دا رقم جی طریقہ دا دا بعض مولیان خصوصاً دا اہل بدعو کی الحمد للہ زمین سلفیان و منہج واضح ہے وہ پہ سلفیان کیوں کرے بعض کی جی پدی خبر باندھی سینی دی رسی دی او منگا الحمدللہ گورے سبحان اللہ سخ اس کا منہج اللہ را کرے کہ خپل ملگرم پغلتی اغتم پغلت ہوئی کہ پردے پغلتی اغتم پغلت ہوئی در اب کی نشتی خدا مسئلہ اکثر دے اہل بدعا ہو کی داغوی بدی نہیں پوا نو پا ممبر باندی او دا دا دا سی او دا دا دی سی او دا دا پلانی زوے او دا دی سی او دا دا انا سی نایشی آوی ملا دی سی زار و قربان ددن زار و قربان ددن د مسلمانان یو مشر د پرین خو د هر یو د بیزتی وکړه او سمر جور علم و سر ده هر یو بسی کنزلی وکړه پختانه گوری دی سی مولا تا خوش آدی بلکه پختانه نه دا برے صغیر نه دی زمان دا طرف ہونا دا طول دی سی مولا تا خوش آدی جدا درز دروزه چگی چغاری کنزلی بدر دی دا خوکیو علم دا ہوئی جنا دا مسئلہ ستاسو غلط ہے مسلمان حاکم خلاف بغاوت نشتی دا درباری مولا دی دا کم یو دی دا درباری مولا او دل پیسی رازی او دل دارج دل دارج او زی چی دا مسئلہ بیانو ما نمالا دا دی ملک بادشاہ سراکی نر دی ملک وزیران مالا سراکی نمالا عمران خان سراکی نه داغه سره چې نور دی هغه مال سره کوي نه مال د بل مسلمان ملک بچا سره کوي نو بیا ولې دا مسله بیانوم ځکه چې دا الله د الله پیغمبر بیان کړی دا ته په ډایرک پسړي دا فتوا نه لګي چې دا درباري رو دی دوی سره دی دغه دی خبر په دلیل وکړه خبر په څه وکړه په دلیل وکړه خو دا قسمه خبرې چې دا درباریان دي او دوی د حکومتونو نه لالچونه دي او دوی دا دي موږ به څه لالج کوو د حکومت نه څه لالج د حکومت نه وکړو چې د هغې دپاره موږ دا خبرې کوو اوس دا حدیث چې ما کوم تاسو د عرباد دا بیان کړو دا د چا خبرې وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې وي نو دې چې کوم ذکر راغی د حکومتونو لالچ په دې حدیث واوړم پرېږدم وزحتی ونکم درشان پی تیر شم لیکن جبیا برا تخلق درباری ہوئی او بیا برا تخلق ہوئی چیز دو حکومتونو لالچ کئی نا زمان زی مواری حق بین ہوئی چی ورسی دی پی خواہ بلا مسئلہ اس کا چرت دا باچا کافر شی نبیا بسکی دا بلا مسئلہ حدیث کی رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ قرآن و حدیث کی ہر مسئلہ اشتی ہر مسئلہ قرآن و حدیث کی اشتی کتب پوہ نشو دا ستا دا عقل کمزور تیا دا علم قرآن و حدیث و نمالا متکی سمسئلہ کافر دے مشر سے دے کافر دے یہ کافر شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی خص فاویلی الا ان ترو کفرا بواحا عندکم من اللہ فیه برہان بغاوت بنکی دا مشر خلاف مگر پیو حال کی کول جائز تھی واوري كلا جائز دي أن تروا شتاسو ويني ويني دا وريدو خبري نشدي ما وريدلي دي چی دا باچا دی سی دے ما تا چایوی لیو چی دے دی سی دے دا قسم قسی نا انترو یقینی تا سوری دا سی شے کفرن کفر بواحن خوازه کفر دا با کم نی چی کی دیشی کفری او کی دیشی نی او خبر شکی دا یار یا بری یا بنی نیم خبر پی خو کفر دے دا خبریم نچلی کفر سپا کفر بیام خبر ختم نشوا دریما چی تاثر واضح دلیلی چی دا کار سدے کفر دے آو چی کفر دے خد دلیل دلیل رات نشت دلیل رات نشت دام نچلی کفر دے ما ولیدو او دلیل پی شتی بیام خبر ختم نشوا سلورم خبره تاثر با دومر طاقتی چاقه بی ختم کی او کچر تا لکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله الشرح الممتع که دا خبره کرده سبحان الله ویوز کدی سی چه تا کفرم ولیدو خکارم ده واضحم ده دلیل پیم ده او رویتی چی جی دا خوارس برابر دی اوز دا اغا مشر سر تینک دی الیکابتر دی او ایتا بسی دا سبزی اغا چاڑا را گستی دا دا سبزی چاڑا دی را گستی دا مقابلہ که یس خاون تکی او ٹوپک دا سر کور کی پروت اغا جی را گستی سکی جی ما کفر لی دلی نو دا خبر سم خیر لی فساد بڑیر نشی دیر بشی سے تبدیلی برائی شی اولی نشرات لے طاقت نشری او پا دیخ کل دلیل ایک ساتھ مکی ما ذکر فا مکہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولی دلے ہو اولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی دا مشرکانو دا کفر نلی دو دا اگوی کفر سا پٹ پناو دریس و شپیت بوتان خوی آوازی با کم زیگی براتو کعبه کی دی نیلی دو دی ملگرو سری چلا کم زیگی ایسی کیلی دی نیلی دل اولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیرتی نده اخو دا غیرتی آنو مشر ده اولی آقا پا ملگرو نخفا که دو اولی نخفا که دو بای کتو با دستر وی با توخ کرائی صبرن آل یاسر صبر کوی وی صبر اید یاسر خاندانه وی استر وی اوخ کرائی بیام نروزی ولی نروزی طاقت نشتی زگی پیغمبر اسلام تا پتا دا کروتا ما نو دا لگ دیر ملگری چرا سر دی دارانم ختم ہے او دا لگ دیر دعوت چی روان شوی دی دا بم بنش خب باز دلتا سوی باز دا جواب کئی و یا گتیم که جیهاد نو نو سنگ پیغمبر اسلام جیهاد کرے پا گتیم که جہاد نہ ہو نو سنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرے نستاد دلیل کمزور ہے منگو توی نہ ہو خد صحیح روایت کرے جی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل تویلو پی دیسی دن میرا بسرا وڑے دے چستا وجل پکی دی ستا وجل پکی دی نا وجل پسکی پا جہاد کی او دا خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی کرے دا مطلب دا چی جہاد شتی و کنشتی شتی دلتا اولی نکی گی طاقت نشتی تا زمان با دی خبر پوش ہوئی چی تا زمان پوش ہوئی دا گتا خبر او نور خلق بس ہوئی نو دا خلق خلی چا چا بندی کری او نمان پا چا پا بندی لگا ولی شو چی تا بداوی تا بدا نوی وایا چی سوی وایا خو هر اگه خبره چی دا خلی ندیوزی یو جواب ولی تیار ساته چی دا قیامت بارزی ورکی من چی دا کمی خبری وکلی دا دا اسلام اصولی او بنیادی خبری دی اسلام اصولی او بنیادی خبری الحمدللہ زمان منحج غوغاوی منحج نده شور شغرب والا کسی نہیں دی زمنگ سرا خب پارام خب سکینت سرا خروسوخ الحمدللہ پا مسلو کی خجوری خبری خد قرآن او دا حدیث نا خبر او دا شور شغرب منگ سرا نشت نہ پا سپیکرو کی چگی وو او نہ دل پا منحج کی چگی وو کافر زامنو دا مرتد زامنو ورزب وردانگا ولالی کا قتلی کا دا کسی دلتا نہیں چلی گی دلتا جسے چلی گی اگر بجا قرآن و حدیث پر رنائے کی چلی گی شکر ہو بس ہر وقت الحمدللہ ہوئے چی دیس منحج اللہ تا اسا نصیب کرے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی صحابہ کرام تو پا دیس لار میں پریخو دیئی لیلوها کنہارها شپیم دا سی پرقی گی لکا ورس شپیم دا سی پرقی گی لکا ورس خد دا مسئلی مانی بھی بین کری دا خود قرآن و دا حدیث مسئلی بھی روالا دا امام بخاری دا کتاب من چی بخاری شرح کوری دا مسئلی بکی نہیں ورا کری امام مسلم رحمه اللہ کتاب روالا خصوصا دا غا کتاب بیا او پائی کی بیا دا امارت تا مسئلی و گورا و دا مشرطیا دا او اگا حدیثونو گورا کنا چاہے ولی بدی حدیثونو لپاس تیری دا کتوب ستو گورا کنا دا امامانو خبری گورا کنا امام احمد بن حنبل رحمه اللہ پا امامانو کی جچا تا دیر سخت ملاو شوی دا دین دا پارا او جیلونو کی دیر وقت تیر کردے اگا سوک تے امام احمد بن حنبل رحمه اللہ چاہے امام احمد بن حنبل تابیدار پلکو کاغه یو وینا کړی وی چې دا بادشاہ کافر دی وروځي راوته به نه به راوته خلک راوته به خو دې شي کړی جیل کې او جیل کې امام احمد بن حنبل رحم الله جیل کې او دعای کول وی یا الله داغه وخت بادشاہ ته وی الله پوهې کې دی نه پوهېږي حالانکه هغه جیل ته اچولې وی پوهې کې دی نپوی خا پا کم مسئلہ جیل تا چولو اگر با داوی باچا خلیفہ چی قرآن دا مخلوق تا ولی یادو باللہ امام احمد بن حنبل وی چینا قرآن دا اللہ کلام دے حقیقی کلام دے بیاد امام احمد بن حنبل نچا تا پوچھو کو وی دے چینا کم خبر کئی دے کافر ندے وی دے کافر ندے خوک زیو امزی پی کافر کئی گا ما ولی اگر کافر ندے جاہل ولی امام احمد بن حنبل غیرتی نو ولی پا دین نپویدو او دا دا دیرو امامانو ندا خبر نقل اللہ وی کچر تا منگ تا دا معلوم شی چی یو دعا زمان اللہ قبل یو صرف یو نزب پا آگا دعا کی داویم چی یا اللہ زمان دا باچایانو اصلاحو کا لکن ندا مور پلا دا پار دعا ندا بچو دا پار نمال ناخیرت اسلام و نوختو صرف اسو وختو باچایانو اصلاحو کا چاو توی ولی وی دا پا دی چی باچا برابر شو کشنا برابری چی نو اس کچر تا سوک با جمعی با خود با کی ہوئی چی اللہ زمانگا باچا تا ہدایتو کا ربا دا سی وڑا کی خیر دی باچا تا خوی دوا اکڑا سبحان اللہ زمانگا ذہن کم زیدہ تلائی یعنی باچا تا دعا کول تا اس دا ہوئی خود با کی چی اللہ زمانگ چی کم مشر دی اگر تا ہدایتو کا او اگر طاقت ورکا چلے اسلام و دا مسلمانانو خزمتو کی خد دیکھ سکا باہر تے دیکھ سری تا داکہ دا پارا ہدایت نا گواڑی چنی غلاری ترہ وڑی گواڑی کنا گواڑی گواڑی خد تا داکہ نا دا گلہ کے چلے دا اسلام و دا مسلمانانو سی خزمت نا کی نو خود دیم دا دعا کی ویا اللہ طاقت ورکا چی وی کی نو با دیکھ سری دیکھ سشتی خدا بده ایش ده خلقو سه ذهن جور شوه ده او ده عوامو ذهن اسی نجوری دوله چه جور کله ده آنگه مولیانو چه اگه بده مسئله ندی پوه او تکره مولیاما قیی چه اگه تا چه اگه ده مشرانو بده ده مسلمانو بده مشرانو برین خطی او دوی تا کنزلی کی او ده دوی بیزتیانی کی اس گوری اسره ده ملک مشر ده او تا اگه تا کنزیلی وکی او دا خبر اگه تا ورسی اسی تا تا دا مناسب خوب اخکاری زکی جی تا کلی بی خواقب استا باره کسی ہوئی بل منگ دا ویو چی اهل علم داسی رویه استعمال کی داسی طریقه چی مشران تیسی شی متاثر شی خبر ووری کی نیور سرا تیسی رویه استعمال بکرده و دکر رویه سلف و منحج ووری امام احمد بن حنبل توووری نور امامانو توووری او زبا یورد انشاءاللہ پا دی موضوع بیان کن که اللہ جون راکو چی دا دین دا امامانو رویه دا مسلمانو دا مشرانو سرا او تاستو بیزب آغا خبری بیان کم چی اول پیر بے ہو رہی او لازم بے اول پیر ہو رہی چی دا مسئلہ بیان چی بھی نہیں داشت بلکہ انن چی مکہ مسئلی بیان کری اکثر بتاوی چی دا مسئلی نہیں بھی چی مسئلی زڑی دی خودتن نوی اول پیری آوری نور دا مسئلی زڑی شریعت تا غواری چی امت کی اختلافات پیدا نشی امت کی غوغا جوڑ نشی امت کی امنی او امن ال رازی چی مشری او دوی امن اطاعتی وشی چی کل مشران او کشران یوزی شی و خبر برابری او چی کل کشران دا مشرانو نمنی او مشران کشرانو سر زیاده کی او باغوی بدگمانی نبی اتفاق نرازی قد دارت مویم چی دی حدیث که خسریف دا دغه حق بیان شده حاکم دغشان پا دی حاکم بانیم حقوق دی لخپلو کشران نغیم خپل زیاده دا بیان ولو منگ بیان کری حاکم بانی لازم دی چی اغا با دا کشرانو دا دین حفاظت کی اغا با دا کشرانو دا دنیا حفاظت کی اغا با دا اغوی مسئلی حل کی اغا با دا اغوی حق ادا کی اغا با دا اغوی تپوس کی اغا با دا اغوی سر پسختو کی ودریگی اغا با دا اغوی حفاظت کی اغا با یرین اغا با دوکین ورکی دویلا دا حقوقم دی پا اغا بانی سنگ چی دا مشر پا کشر حق دی نو دا گشان دا کشر هم پا مشربانی حق دی او دارتو هم چی کلهم پس سی مانو سر منگ دا دینو پیجندو کنو مشرانو او کشرانو نو اس مشکل بن پاتی نشی سجا کی جی جوڑی شیوی دا کدر سد راسی بی جہالت تراس منگ پا دین نیو پو سمر مسئلی جی جوڑی شیوی دی آگا پا دین باندی نا پو حی دلاس او کچر تا منگ پا دین پوشو نو نبا حاکم تس مشکلی او نبا رعیت کشران تو سے مشکلی نبا مولات سے مشکلی نبا عوام تو سے مشکلی نبا مور پلار تو سے مسئلی نبا بچو تو سے مسئلی نبا دا خزی سے مسئلی نبا دا خاون سے مسئلی خدا علی چی کل منگا شریعت سے یو پیجنو قرآن و حدیث یو پیجنو اللہ دی بھی منگ پوت وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ اگر که پتاسو آنے سوک مشرشی غلام مری خواہ مرئی غلام حبشی معذورا سر د وسکی پشان د دخل کو بخو خرات لیشی ها پریدی سوک دلی دلی دلی مشری شی نسا مطلب شو لی دی پا زور را گلی و ان تأمرا دی پا زور را گلی دی بچائی نی ولی دا اگر زاده دی کم زوری کلی دی دی پا زور رو شوی دی و هر سر دی لان دیشو بس بیا بولم منی خیلیم دیکھے نا تکوری زمان خبری نیدی مز مز کیتا پا مخواه مگوره دا خبر چا کردی چی تاسو بانی مشر کریشی دیسی سڑے دا چا کردی دا پیغمبر ساسلم کردی زمان او پیر دیو مولی سب سردی مسئلے کے باس راگے بیدی تیو وی تاسو خدا گا یو حدیث تو آئے نجو این وَإِنْ أَمَرَّ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي نوما بوليس بقول رأى عديس تويده خبرية تالى ويل سيدنا درسي وَإِنْ أَمَرَّ سَتَوِي وَإِنْ تَأَمَّرَ وَإِنْ أُمِّرَ وَإِنْ أَمَرَّ تَسَي ما تو استاس خود دقى كار دي تكي غلطة وسي مسحلي لوي راش ما مسحلي لبزال راشم چه تقول ده مسحلي بنيات سيوه كنه کما ته دا وی چې زه په دې حدیث نیم پوه ته به پوهې تا له خو یې ویل صحیح نه درځي نو ته به پوه شې ځکه عربیانو کې یو مشهور متل دی چې اول بنیاد ثابت کړه بیا خبره کوه. نو اول خو مسئله ته بنیاد کړې د هغې نه بعد به څه کوو خبره به کوو، هلته حدیث ته اله نه درځي. ځکه هغه پاکستان کې یو عالم دی پنجاب کې، او ډېر مشهور عالم دی، دیسې مناظر غوندې کې عالم دی، علما هم اقسام دي، بعض علما دیسې واعظین نصیحتونه ډېر کوي، بعض علما علمي مسایل ډېر بیانوي، بعض علما په قلم کې زور ډېر لیکل ډېر کوي، بعض علما د اهل بدعو او د اهل باطلو د جواب دپاره تکړه وي، په دغه فن کې تکړه وي، نو د علم هم دغه کې تکړه دی او ډېر تکړه دی. نو د هغه د یو کس سره مناظره وه، ډېره ناشنا کیسې مناظره، ما په خپله هغه ټوله مناظره اورېدل او ډېره اوږده مناظره وه، څو ګنټې په جومات کې ناست او جومات هم د دې عالم چې کوم سلفي عالم و، یعنی هغه پکې مشهور و، هغه امام و، هغه خطیب، دغه کسان یې خوانده راوړي وي، کتابونه یې راوړي ډېر شی کتابونه یې راوړي سمپن د کتابونو ګوره اکثر په دې مناظرو کې خلک اسم ځان سره وړي چې را مخامخ سړی څه شي د پیشر کې شي، نو هغه سې پکې هم وراچولي، نو هغه وي سمپن راوړی داسې پروت او خبره په دې کې روانه وه چې فاتحه خلف الامام مسئله وکس او فاتحه خلف الامام، امام پسې شاته سره فاتحه وای کنه غالبا هم دا مسئله د مانځه مسئله وه. نو وي په ګنټو ګنټو موږ باسو کو وي دوی چې پلانې مولوي صاحب دا پلانې او دقه شان وه، بیا هغه خلاصه بیانوله. نو په دې دومره اوږد باس وه، هغه وروسته وي دا کتابونه دې راوړي دي لږ را کولاو کې چې هوا پیولې کې سکی دو سو پورت تک یو قصه که چه پلانی سی بولی پلانی سب دا کتابونه کولاو که هوا با بیم بولگی او سه دلیل بتیم بوه خب کتابونه که بره بخاریم پروت ته مسلمم ده و نسایو دا طول را وڑی دی خود داری چه خم مزیدار پا کپڑا کی بند پراتی چه دهی دیسی مثاله لکه آقا انجینیر مرزا راو تو یعنان سوا پیج نیگن ناغم مخی تسیه خوده قرآن پروتی بخاری پروتی مسلم پروتی نسایی امام ابن ماجه کتاب سنن د امام ابو داود موته د امام مالک د ټول پرته او من خبره غره زمون خبره ټول د دې نه وي خو کوله خو کنه د خوري خبره لکه یو عام سړی په دیره کې کینی تقریر کې مخې ته شیخ خو دی بخاری زمون خبره غره د دې نه وي د دې نه نو کوله خو کې شیخ وګ راواله وګړي چې دینه ته خبره کې کتابونه خو بدلته پړ و دروم دلته او تا ته به چې ګوره خبره ټوله دی کې ده دی کې ته خو روي بس کنه ابو لزغه یو مولوي صاحب څه مشهور دی تاسو پیژنې څه کیسې ذکر کړې دی کتاب کې راغلي ده نور بسوي تاسو ګرځي کتاب کشتی ها نور بسوي نه هغه چې تاسو ته وښیدا مسله شتی قرآن او حدیث کې او ځان لبسي ځان لبسي ګرځي دا خوره دلیل نه چې کتاب کې شته ځان لبسي ګرځي. نو دې مولوی صاحب وته وی دا شیخ صاحب وته وی چې ته دا کتابونه کولاو کله که هوا به مو لګي او سید پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث هو ہے کنه یو هو ہے چې موږ ومنو چې او ته مولای ته دا اوس پر ټول خبرې په اردو کې وکړي نا غریب باندې چې کله پرېشر راغی چې خلک بم بیا دا وی چې او ته به کې سره یو حدیث ونه وي نو یو ورا من هغه موږ بیانو چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ویلې او ځکه پیغمبر حدیث کې ویلې دي صلوا رایتمونی کما اصلی او حدیث څنګه دی صلوا کما رایتمونی اصلی مولانا صاحب وی صلوا رایتمونی کما اصلی هغه د دې نوی نوی الخوف لکه هغه ایو کس نه چې ته ګوتې انځل په ولکی ساشي وګه نه اته وبو وړه یاګه به له ونه شو ګوتې ډېر قیمتي و نو په مخه به دی د پاکینه پلیته خو د پاکینه پلیته له ونه شو بیا خش بیا او ته سوخ بعد امور بیا خبر را دې کړې زیو ته چې وایي چې پاکی نه پوری ته خلی هغه بیا شروع وکړه وی له پاکی نه پوری ته خو لیونی شو امور هم لیونی شو وی له ویلو نه نه ویل خو د ویلو نه نه ویل خو نه هغه دوی چې مولانا صاحب د ویلو نه نه ویل خو حدیث ته وی نه په ووتو بنتو کې دی یو حدیث وی هغه دې غلط وی او بیا به تا سره بحث هم کوي نو مولانا صاحب ما ته وایي چې وإن أمر په دې حدیث کې تاسو نه یې پوه نو ما خو چې دا مسله ته په ما پوه کې خو ته خو ویلی صحیح نه شي نو چې ویلی صحیح نه شي د ده مسله ډېره ده چې وي نه پوهېږي ده مسله ډېره ده نو دا مسلې دا د هغه خلکو کار دی چې هغوی په علم کې رسوخ لري مضبوط علم ورسره دا ګوره د دقیق کار نه یې د قاري صاحب قاری صاحب ته سم شی یاد دی قرآن یاد دی دا د یو درجې دوه درجې هغه طالب علم چې یو کتاب دوی ویلي د هغه کار نه دی دا د هغه علم کار دی چې هغه رباني علم دی او په قرآن او په حدیث باندې پوه وي هغه دا مسلې بیانوي د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ومن یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا او تاسو کې که څوک پاتې شو روان ژوند کې نو ډېر اختلافات بیني څه بیني اختلافات ښه زه د یو فایده ذکر کوم ډېره خوندوره دا بعض وایي امت کې اختلاف څه دی رحمت دی او دې لپاره یو منګړت روایت بیانوي منګړت منګړت څه معنی ده دروغ یعنی ضعیف څه ته وایي سند شتي خو کمزوری دی ضعیف هغه دی چې سند شتي خو کمزور منګړت څه ته وایي سوچه دروغ د پیغمبر په نوم دا سوچه دروغ دی اختلاف امتی رحمه و زما په امت کې اختلاف څه دی رحمت دی خماسه بینوله ماده بینوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو به اختلافات وی نه یې نو دا صحابه کرام خوشحالی کې یری مقام د څه دی د یریدو دی نو که چېرته اختلاف رحمت وی نو بیا دې خبرې ذکر کولو ته ضرورت شو خو بیا د خوشحالۍ خبره ده او بیا څه ده خوشحالۍ دي چې صحابه کرامو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله داسې نصیحتونه کوي لکه موږ چې رخصتې نو آیا دې ټیم کې دا مناسب دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خبره هغوی ته بیانوي چې هغه د خوشحالۍ ده نه خو یو رحمت ته الله وبي وکړي نه اختلاف رحمت نه دی اختلاف په امت کې نقصان دی نو ځکه یری او اختلافات به راځي اختلافات واضح دي چې اختلافات په دین کې راځي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ودا یاده کیده خبره ښه امام بخاری دا روایت راوړی ډیر خلک دا وایي ډیر خلک مړه وایي هغه زوړ وخت خو هغه پلانې بادشا خو هغه پلانې مشر خو هغه وخت کې دا هغه وخت کې دا مشران خو او دا خو او دې شي خو زړه ته دا وایم دا وخت چې کم دی د تجربې کې وشي دا د روان نه خدي دلیل پیش دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه کرام تو دی انس ابن مالک روایت دی اصبروا صبر کوي صبر فانه لا ياتي عليكم زمان الا الذي بعده اشر من حتى تلقوا ربكم پتا سو باندې چې هر زمان راځي د دین بعد راتلون کی د دین زیات شر والا ده پوښوي بګنه نو زمنګ نه چې کوم ورستو شاته وغه سو زمنګ نه دا وی زمانه زمنګ نه خو دا څه چې بکی وشي راتلون کی نه غواره وځ دې فتنو ته وګوره دې موبایل ته دا چې فتنی دي چې په منګه سم زلزله راوستې ده ایمانونه را لګډ وټ کړی دي بس دې ته حیران شي زم حیران سره هغه وخت شي چې روان وخت کې بسې پوهابه چرته یو کلی کې یو کور کې ټیپو او چرته بعض خلکو ته به نصیب شو باغې به یو ټپه او سندره واوري دا خو په ذهن کې نه راتله چې جومات کې به هم سندره ته ولګي دې چې موبایل وکړنګ کېږي اوس جیب کې موبایل پروت ته روایله که واړه دي که مشران دي که ښځې دي که نارینه دي لیږي اوس چې دغه پکې نه وي د الله نه یره چې څه دې وکړو چې زموږ د بچي رلوشي چې د هغوی وخت به څنګه وي بیا د هغوی بچي نو الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اختلافات به راځي اختلافات به راځي. ها الله په قرآن کې دا خبره ګوره کړې ده ښه په قرآن کې سورۃ هود په آخره کې الله دا خبره کړې ده چې لازم به د خلکو په منځ کې اختلاف وي. دا طبیعت دی د ټولو خلکو ذهن یو شان دی د ټولو عقل یو شان نه دی د ټولو دینداري یو شان لازم به اختلافات راځي. الا من رحم ربک الله یا سړی به تی بچي چې ستا رب تې څه وکړي رحمت وکړي. ځینې بعضو ته حیران وي اختلاف رحمت دی او الله وي د اختلاف نه به څوک بچ کېږي چې الله پرې رحم وکړي. او ځکه زه اکثر ملګرو ته ځم چې څوک وایي چې اختلاف رحمت دی وایي الله د ده په کور کې اختلاف راوله امین به پرې ووایي غصه به شي وایي څکه زما کور تباه کې څه نو ته څکه امت تباه کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اختلافات به راځي په دین کې فتنې به راځي ځکه لار د دې اختلافاتو نه د وتو. اکثر خلک زموږ نه دا تپوس کوي او په مخه یې کوي دا مولیان ډېر شوي دي او مذهبونه ډېر شوي دي او فتنې ډېرې شوي دي لار د کامیابۍ څه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ته بیانوي فعلیکم بسنتی د بچ کېدو لار کومه ده؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار سنت په عربي کې څه ته وایي؟ لار ته وایي. او سلفو چې به کړی دا سنت ټکه استعمال کړو نو په دې کې به دننه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا دغه تقریرات دغه افعال دا ټول پکې دننه راځي. لار د پیغمبر مضبوطه راونیسه و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین او لار د راشدینو خلفای راشدینو خلفای راشدین څوک دي؟ ابو بکر عثمان عمر عثمان علي رضي الله عنهم اجمعين ده سلور خلفاء دي راشدين دي مهديين دي معنى سد راشدين او مهديين يعني لار مندون كي دي پني غلار دي خلق تني غلار خودون كي دي ده سلور خلفاء راشدين دي ده دوی لارو مضبوط راونيس. او ذکر حدیث کی رجیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تخوید فدی اختدو باللذین من بعدی زمان بعد چکم دا دوکر سندی دا دو اختدا کوئی ابی بکر و عمر ذکر چی خلافای راشدین دا چا پلا روان دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلا روان دی نو لار دا پیغمبر روانی سا لار دا چا روانی سا دا خلافای راشدین دا په څه طریقه را نیوی کیږي په خبرو قول او فعل لکه بعض کې تاسو لیدلي وایي د پیغمبر په نورانی طریقو کې څه ده کامیابي ده دغه نورانی طریقې ورته بیان کې بېدلې نه مني د پیغمبر لار راونیسه پرېږده دا کیسې زما مذهب زما فرقه زما مولا زما کتاب پرېږده دا خبرې راونی سلار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راونی سلار د خلفای راشدین د صحابه کرام هم دغه تسلفي منهج وي دغه طریقه مونږ ته الله او د الله پیغمبر خو لري عضوا علیها بالنواجذ په دې لار باندې غاخونه ربن کوي د څه د جامع ولې د جامع د ویلي د مضبوطي او په دې کې چې شی راونی وي شي نو هغه ډیر په مضبوطۍ سره راونی وي کی ډیر په مضبوطۍ سره نو دا لار راونی سي چرته ګډه وډه درنه نشي الله اکبر. او د جامع د غاخونه وړي ویلي په دشتي سوچ په کې سره وږي نه مان دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زما لار رټینګ ګور ګور ډی ګران دي خلک بدی نه پری دي خلک بدی بدنامي خلک بدی تنګي خلک بدی وایي خلک بدی ټکي خلک بدی د کلی نه وباسي خلک بدی د ملک نه وباسي د هر څه په تاره جي نو ځکه وایي د جامې په غاښونه راونیسي چې دنه څوک یې دنه بیا رانه کاږي او خوله ګورې ویل ډېر اسان کار دی خو عمل کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه دا ګران کار دی مګر د هغه چا دپاره چې الله یې ورته اسان کړي. اختلافاتونه د بچ کېدو لار څه ده؟ نبی علیه السلام په لار بس او د خلفای راشدین ولار دا راونی سي اختلافاتونه مو بچ څومره اختلافات چې جوړ شوی دي کنه څومره اختلافات اگر ټول د دې د لاسه دي چې یعنی د ټول په قران او حدیث را جمع شي نه دي دا فرقی دا تنظیمونه دا قصې چې جوړ شوی دي ټول د دې اختلافات د لاسه دي او که چېرته را ټول را جمع شي په قران او په حدیث باندې نو څه به پاتې شي چې جنگ جګړې به پاتې شي په زړونو کې به څه پاتې شي هېڅ به هم پاتې نه شي خو چې کله یو سړی دا وایي چې جی دا جدا مذهب والی د جدا مذهب والی د دوی مولا جدا دی زما مولا جدا دی زما جومات ته منزله نه راځي د جومات ته منزله نه ځم کوم ځینې اتفاق راولي په دې سره خلکو کې اتفاق اگر راځي په قرآن او په حدیث باندې الله سوی واعتصموا بحبل الله جميعا او راونی سي رسي د الله رسي د الله نه مراد څه دی قرآن د الله او حدیث کې راځي وی قرآن د الله هغه کتاب دی چې یو سری د الله په لاس کې دی او دویم سری د خلکو تر کوز کړی لکه پړی دی د اسمان نه پړی را کوز شوی دی رسۍ ده یو طرف یې د الله سره دی بل طرف یې کته دی که دې راونیو دغه سر دا کوم چې ځمکې ته را کوز شوی دی الله ته د رسېدو لار دې اسانه کړه او که دغه پړی دی پرېښو کوم چې دې ځمکې ته را کوز شوی دی تا دې سې پرېښو او راولی دی د ملا تیر به دې مات شي او د هغې سره سره د الله نه څه شوې لرې شوې اخرنی نصیحت حدیث کې وایاکم ومحدثات الامور او ځان لرې ساتي په دین کې د نوو کارونو نه ځکه چې هر بدعت ګمراهي ده په دین کې هر نوی کار سره گمراهی ده د امام نسائی په روایت کې سره دادی بسند صحیح وکل ضلاله فی النار او هر گمراهی په اور کې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت دی چې په دین کې بدل نه نیو کارونه نه وباسي او د بدعت مسله ده ما تفصیلا بیان کړو د عائشه رضی الله عنها حدیث چې کله موږ بیانو هم دې کتاب کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر هغه خبره چې زمونږ په امر نه وي نو هغه کار څه دی مردود دی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد دغه ځکه ما د بدعت تفصیل اقسام ټول بیان کړو هغې باندې به اکتفا وکړو خو په دین کې د هر نوي کار نه بدن لري ساتي بس کې په دین کې دا بس د بدعت په معنی نه دي پوه بدعت څه ته وایي په دین کې یو کار کول د عبادت په نیت کول چې اصل نه دي ته څه وایي بدعت وایي نو چې کله موږ په بدعت باندې رد وکړو نو دا بس موږ ته وایي وایي ته چې موټرو کې ګرځي بیا خو دا هم بدعت دی عجیبه خبره وایي ته چې موټر کې ګرځي او تا ته چې شریکر پروت دی دا پیغمبر رسول الله وختو او ته چې را پلانې کار کوي او پلانې او دا برته شروع کوي لکه ته خو د بدعت په معنی ځان پوه کوي بیا قصه کوو بدعت دی ته وایي یو کار کول د دینداری او د عبادت په نیت په ګاډي کې حضور عبادت په نیت نه ګرځم دا کومې خبرې چې ته ماته کېده ما څه دین خو نه دی ګڼلې ستا په دې خبره چې ما رد کړې دین ګڼې لکه یو سړی دی د قبر په خوا کې ولاړ دی او د سورۃ یاسین تلاوت کوي دا عمل څه دی ولې بدعت دی اصلي نشتی خو دی عبادت ګڼي کنه ګڼي دې کې خوشک نشي دی څه ګڼي عبادت یې ګڼي ځکه خو یې کوي کنه نو دا بس دې حیرانې مو وي وایي ته چې د ګاډي کې ګرځي او یې تا چې د کرسي مټي کړی دی نو دا څه خبرې شو لکه هغه یو مولوی صاحب دی د بریلیانو هغه ملک اچھا دي تپوس کړی دی وایي دا باز وایي وابیان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو په دور کې خدا عید میلاد النبی نه و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش د اخترونه دغه نه و نو تاسو یې څنګه کوئ هغه وایي دوی نه تپوس وکړه چې په هغه وخت کې بریانی و چې ته وسخوري بریانی وا دریم دلیل هغه وخت کې ویلای لیټونو جمعتونو کی چی وستا لگولی دی درم دلیل وی پاو کی دا روخامو دا چی وستا جمعتونو کی لگی دلی اپ وقتنو خبر اس کا کافر جوابی ہوکو بریانی ہوئی ہوئی اولیتونو روخامو بیا خوی دام بدعت لذی بازو خلکو تو حیران شی بدعت ستا ہوئی یو نوی کار کول پس د نیکی پنیت د عبادت پنیت د دینداری پنیت دیتا بدعت ہوئی تی دی دینداری پنیت کے او د دی مسئلی سا اصل پا قرآن و حدیث کی نشتی دیتا بدعت ہوئی اس عادت تی عادتو کی خوار سے نیوی کی دی دا ہر زمانی خپل عادت تی خپل طور طریقی دی چاگی تا سوک د دینداری پنیت نگوری لباس بدلی دشو د وخت وخت خبرې دي نور داسې عادت تور طریقې بدلی شي چې هغې ته څوک د دینداري په نیت نه ګوري نو هغې ته ته څنګه بیا بدعت وایې ورسېدې په دې مسله کې ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وچې فإن كل بدعة ضلالة هر بدعت څه دی ګمرۍ ده د بعض علما وایي یو بعض مولیان وایي بدعت په دوه قسمه دی یو بدعت حسنه او یو سیئه ښه بدعت او بد بدعت نو په دې ځای کې به رد شتي که نه څه رد دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې تقسیم مقسیم ونه کړو فإن كل بدعة ضلالة هر نوی کار چې د دینداري په نیت وشي او په شریعت کې اصل نه وي دا ګمراهي ده او که دې خبر پکې شروع کړو نو خبره خو بیا ورانه شوه بیا موږ په چارت کولی شو ځکه چې موږ ته به جواب کوو چې زما دا کم بدعت دی زه خو په بدعت حسنه کې پروت یم ته به ما څنګه رد کړې او چې اوس د دې سکارو کوم چې دی د دې شپې دولسو نه بعد بیا جومات ته راشم او اذان وشي او بل لمونځ پکې وکړو شپږم او تا ته وایم چې دا بدعت حسنه دی ته دې ته بد بدعت وایي شپږم لمونځ کوم چې الله ته نږدې شم ته څه وایې دې باره کې نو که دغه تقسیم مقسیم پکې بیا جواب نه شي ورکولی نه وسیع ده الله ته به موږ نږدې کیو اخرنی خبر یاد کی او ډیر اهمه که بزلم ولي کله کنه نو کامیاب بشي الله ته به موږ نږدې کیو خو په هغه طریقه به نږدې کیو کومه طریقه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلې یعنی الله دا نه دی ویلي چې ما ته رانږدې شي په کومه لارم چې خوښي نه رانږدې شي د چا په لار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار دې سره د درس اختتام ته ورسېدو د حدیثم اختتام ته ورسېدو ان شاء الله روان درس کې به نهشتم یو کم دیر شم حدیث شروع کو ان شاء الله د معاذ بن جبل الله دې موږ پوهږي په قران او په حدیث باندې او الله دې موږ د هرې فتنې نه لري ساتي او الله دې موږ له توفیق راکړي چې د مرګ پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د خلفای راشدین لار مضبوط راونیسو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.